Kupuj taniej! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 24 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dzisiaj będzie wniosek o tymczasowy areszt dla rodziców niemowlęcia, które zmarło w szpitalu w Katowicach. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad dzieckiem. Woda w Wieliczce i w kilku innych miejscowościach, co najmniej do jutra, tylko z beczkowozów. To po tym, jak w wodociągach wykryto bakterię coli. Badaczka ukrywająca się w chińskim konsulacie w San Francisco została złapana przez amerykańskie służby. Miała zataić fakt służby w chińskiej armii. Są zarzuty dla rodziców chłopca, który zmarł w szpitalu w Katowicach. Oboje odpowiedzą za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Ojciec chłopca jest podejrzany o zabójstwo, a matka o udzielenie w nim pomocy, poinformowała prokurator Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Obojgu rodzicom zarzucono też znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Ojciec usłyszał ponadto zarzut znęcania się nad 14-miesięczną córką, mówiła prokurator Spruś. Drugi z zarzutów, zarzut spowodowania obrażeń ciała u małoletniej Wiktorii. Obojgu podejrzanym grozi kara od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Podejrzani nie przyznali się do winy, dodała prokurator. W swoich bardzo obszernych wyjaśnieniach przedstawili swoją wersję, natomiast z uwagi na to, że konieczna jest weryfikacja tych wyjaśnień, niestety nie mogę ich szczegółów przytoczyć. Jeszcze dziś prokurator złoży do Sądu Okręgowego w Gliwicach wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanych. A relacjonowała Agnieszka Loch. O rezultatach narady w PiS-ie ani słowa. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie przy Nowogrodzkiej zakończyło się spotkanie partii. Byli na nim najważniejsi działacze. Po spotkaniu nikt nie zabrał głosu. Wiadomo, że jednym z głównych tematów miała być rekonstrukcja rządu. Z wcześniejszych doniesień wynikało, że zmniejszona ma być liczba ministerstw, a każdemu z koalicjantów miałby przypaść jeden resort. Co najmniej do jutra będą problemy z wodą w Wieliczce w Małopolsce. W wodociągach wykryto bowiem bakterie coli. Dlatego woda z kranu nie nadaje się do picia, nawet po przegotowaniu. Po gminie jeżdżą cysterny z wodą. No jakoś sobie musimy dawać rady. Ja akurat miałem troszeczkę wody z zapasu takiej niegazowanej, to akurat sobie dawałem radę. Starsze osoby tu są, które też potrzebują wody i trzeba troszeczkę starszym przywieźć, tak? Teraz to chyba jest runda szósta. Trudno się żyje. Niestety, ale 2020 rok to jest jedna wielka linia nieszczęść. Też zwierzęta są i trzeba umyć też naczynia. Zbieg okoliczności, że koronawirus plus jeszcze zatrucie wody. Bakterie coli wykryto w stacji uzdatniania wody w Bieżanowie. Z wody nie mogą korzystać także mieszkańcy 7 okolicznych wsi oraz kilkunastu ulic w Krakowie. Teraz naświetlimy pewien temat w województwie lubelskim. 31 samorządów będzie miało nowe, energooszczędne, LED-owe uliczne lampy. Dzięki temu będzie taniej i lepiej dla środowiska. Ten tak zwany Zielony Ład, ten nasz wkład, jeśli chodzi o zieloną energię, bo te wszystkie oświetlenia są już bardzo niskoemisyjne, bardzo energooszczędne, które będą działały na nasz klimat i przede wszystkim na nasze portfele naszych gmin. Mówił marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. 31 projektów z unijnym dofinansowaniem opiewa łącznie na prawie 60 milionów złotych. Z apelem o odpowiedzialne zachowanie w czasie pandemii zwróciły się do młodych ludzi belgijskie władze. To po tym, jak notowane są kolejne wzrosty zakażeń, szczególnie u osób mających od 18 do 30 lat. Najnowsze informacje z Brukseli ma Beata Płomecka. Przedstawiciele belgijskiego centrum kryzysowego, informując o najnowszych danych, mówili, że niepokojące są informacje o łamaniu przez młodych ludzi ograniczeń. Chodzi m.in. o wspólne zabawy w większym gronie, powiedział Yves Stevens, rzecznik centrum kryzysowego. Jeśli chcemy zatrzymać pandemię, musimy działać już teraz. Ten apel kieruję do młodych ludzi w związku z weekendem. Odpoczywajcie, ale proszę, nie zachowujcie się w sposób niemądry. Nieostrożność jest idealnym sprzymierzeńcem wirusa. Rzecznik przyznał, że latem ograniczanie kontaktów międzyludzkich nie jest łatwe, ale konieczne, jeśli Belgia chce uniknąć jeszcze silniejszej drugiej fali pandemii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańskie służby zatrzymały Yuan Tang, badaczkę z Chin, pracującą w Stanach Zjednoczonych, której zarzucono oszustwo wizowe. Oficjalne dokumenty mówią, że Yuan Tang starała się o wizę w październiku, żeby pracować w jednej z amerykańskich firm. Wtedy miała stwierdzić, że nigdy nie służyła w wojsku. Śledczy ustalili jednak, że jest oficerem w Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, działającej pod Chińską Partią Komunistyczną. W internecie znaleziono jej zdjęcia w mundurach i referencje dotyczące zatrudnienia z Wojskowego Chińskiego Instytutu Medycznego. Amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że o swoich powiązaniach z armią kobieta skłamała dwukrotnie. Drugi raz zapytano ją o to w zeszłym miesiącu. Relacjonowała prezenterka ABC Ten. Wcześniej badaczka skryła się w chińskim konsulacie w San Francisco. Relacje między Waszyngtonem a Pekinem są ostatnio bardzo napięte, a USA oskarżają Chiny m.in. o kradzież własności intelektualnej i szpiegostwo. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. To może być wielki dzień dla Krakowa. Po raz pierwszy w 114-letniej historii Krakowia zagra o Puchar Polski. Zagra z Lechią Gdańsk, która będzie broniła trofeum wywalczonego przed rokiem. Michał Probierz, trener Krakowi, podkreśla, że istotne jest odpowiednie podejście mentalne do tego meczu. Finały się nie gra, finały się wygrywa i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Dlatego przygotowujemy się najlepiej jak potrafimy i piłka nożna, mam nadzieję, że taka jest, że będzie ciekawe widowisko, a na to wszyscy czekają. No jest to najfajniejsze, że można grać w tym finale. Na pewno trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest to jeden mecz i trzeba być skoncentrowanym, nie można popełnić błędu i tutaj też mentalnie jest bardzo istotne podejście, ale też nie można zwariować, dlatego nie wariujemy. Początek o 20 w Lublinie. Meczem Grot Budowlanych Łódź z drużyną Walej Wrocław rozpoczął się w Krakowie pierwszy turniej eliminacyjny Prezero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki. Łodzianki wygrały to spotkanie 2-1, mówi Kinga Legieta. Ciekawa forma siatkówki, można powiedzieć halowej, bo jednak siatkówka halowa i siatkówka plażowa mocno się różnią, a to jest właśnie takie zbliżenie obu dyscyplin. Czym się różnią? Myślę, że na pewno jest mniejsza odpowiedzialność gry, jednak jeżeli gram tylko z moją partnerką, ta odpowiedzialność jest czasami w 100%, tak? Muszę przyjąć, później wstać, zaatakować. Tutaj mogę krzyknąć po obronie, że mnie nie ma i piłka pójdzie na drugie skrzydło, więc na pewno to jest jakby duży plus tego. Zarząd Trefla Gdańsk poinformował, że jeden z siatkarzy ma dodatni wynik testu na koronawirusa. Nie podano, o kogo chodzi, cała drużyna, sztab szkoleniowy i pracownicy poddali się samoizolacji. Przypomnę, dziś ogłoszono, że w tym roku nie odbędą się wyścigi Formuły 1 w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Za to dojdą trzy kolejne w Europie. We Włoszech na Imoli, w Niemczech na Nürburgringu i jeden w Portugalii. Pierwsze kilometry za nimi, ale te pierwsze na poważnie, na cały gaz jutro. Jest sześć polskich załóg, w tym mistrz Polski Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem. Startują w rajdzie we Włoszech, Roma Capitale. No i oddajmy głos Szymonowi Gospodarczykowi. Jesteśmy po odcinku kwalifikacyjnym. Był to bardzo brudny OS. Jeszcze w życiu nie jechałem po tak szutrowym OS-ie na asfaltowym zawieszeniu. Jesteśmy zadowoleni. Zaraz się wybieramy do Rzymu na start honorowy i na paradę. Będziemy zwiedzać fajne zabytki z kodą Fabio Merpiędziewo. Także trzymajcie za nas kciuki. Jutro jedziemy na Austrię. A sport na pełnym gazie wróci po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór słoneczny, głównie w centrum i na północnym wschodzie. Na północy więcej chmur, z kolei na południowym zachodzie możliwe burze z gradem. Nad morzem chłodno, od 18 do 20 stopni. Poza tym na termometrach od 24 do 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus, coś na prezent sobie kupić lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Teraz, kupując ultralekki odkurzacz bezprzewodowy Bosch za 1099 zł, odbierzesz 100 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. A... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo bardzo ważne. Pij codziennie Hydro Optima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Dzięki Carrefour lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Krem Nutella 14,99 za 600 gramów, a polskie młode ziemniaki 79 groszy za kilogram. Oferta ważna od 24 do 25 lipca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, który natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokci będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Ależ to będzie wyprzedaż. Takie okazje nie zdarzają się codziennie. Wielka wyprzedaż w sklepach stacjonarnych Lidl. Już teraz mnóstwo artykułów odzieżowych i przemysłowych, nawet do 80% taniej. Nie przegap. Lidl. Więcej na radość z życia. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50%. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Zgodnie z zapowiedzią po popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś nisko się Państwu kłaniamy ze skweru Kościuszki w Gdyni, gdzie rumieńców nabiera Ladies Jazz Festival i o tym będziemy Państwu opowiadać. Kilkadziesiąt godzin temu z dyrektorem festiwalu mówiliśmy o tym, że jest na przyszłość taki pomysł, aby to dżentelmeni zapraszali na Ladies Jazz, a skoro tak, to na początek naszego spotkania piątkowego dżentelmen Ryszard Sygitowicz. Ryszard Sygitowicz na początek naszego spotkania z Gdyni, z Skwer Kościuszki właśnie w tym mieście. Gdyby ktoś z Państwa chciał nas być może odnaleźć, to jesteśmy tu na pewno do 22:00. Wóz satelitarny Polskiego Radia Gdańsk i namiot z napisem Polskie Radio Trójka. To ewentualnie zapraszam. Zapraszam także do korespondencji. Pierwsza korespondencja z Radomska. Pana Pawła dziękuję. Niestety nie mogę udzielić odpowiedzi na pytanie, czy ciepła woda w Bałtyku. Z jednego prostego powodu po prostu tego nie sprawdzałem i prawdę mówiąc nie zamierzam. W Gdyni jest dość ciepło, to zapowiada się dość ciepły i przyjemny wieczór. Spodziewamy się wielu gości, między innymi dyrektor Ladies Jazz Festival i po godzinie 21:00 już mamy takie potwierdzenie. Pojawi się tutaj u nas w namiocie Urszula Dudziak, która przypomnę była przewodniczącą jury Grand Prix Festiwalu Ladies Jazz w Gdyni. No i pojawi się muzycznie dużo damskich głosów i teraz damski głos z Krakowa, Renata Przemek. Droższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem, lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, martwisz się, nie zaśniesz, skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, czy twój pociąg będzie opóźniony? Czemu się nie boisz tego, czy on jedzie we właściwą stronę? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, Pozdrowienia dla Renaty Przemyk. Dawno się nie widzieliśmy w związku z zaistniałą sytuacją i to już chyba pora, by Renata kiedyś odwiedziła wokalnie także Gdynię. Ladies Jazz Festival i po raz kolejny spotykamy się z gospodarzem tego przedsięwzięcia, dyrektorem Piotrem Łyszkiewiczem. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Jak się spodziewam, nie możemy jeszcze ujawnić niczego, jeśli chodzi o Grand Prix. Możemy jedynie powiedzieć, że obrady jury nie były łatwe. Innymi słowy, jest to dobra informacja, że wiele młodych polskich jazzowych damskich głosów się pojawiło. To prawda, wieść o dylematach w gronie jury oznacza, że poziom jest niezwykle wysoki i powoduje, że musimy się bardzo długo zastanawiać, żeby wybrać te najwspanialsze artystki spośród wszystkich, które się do nas zgłaszają. To teraz jeszcze, Piotrze, powiedz o niedzieli, o tym koncercie, który usłyszymy na antenie programu trzeciego. Tak więc niedziela, Teatr Muzyczny w Gdyni, koncert finałowy, koncert, który będzie można usłyszeć właśnie w Trójce. Początek o godzinie 19 i będziemy mieli okazję usłyszeć na żywo, zobaczyć w teatrze najpierw Dorotę Miśkiewicz w duecie z Markiem Napiórkowskim, zatem dość kameralny skład. A później, po wizytach w kilku miejscach na świecie, gdzie spotkamy się m.in. z Candy Dulfer, z Beth Hart i z Wendy Lenz, będzie Ula Dudziak solo. Zatem wspaniały zestaw artystek. No i wtedy też ogłosimy, kto jest wygrał. Zwycięzcą. Słyszałeś o tym, że Urszula odwiedzi nas tutaj po 21:00. Tak, oczywiście jest w tej chwili w Konsulacie Kultury, gdzie ogląda koncert zeszłorocznej laureatki Nagrody Grand Prix, Irki Zapolskiej. No i po koncercie na pewno do nas dołączy, bo tak obiecała. W związku z tym, że ty byłeś w jury Grand Prix, powiedz, w jakim nastroju Ula? Jak zwykle? Ula w nastroju, powiedziałbym, pełnym optymizmu, ale okazuje się, że też niezwykle zadowolona z tego, jak wspaniały wybór był, jak wspaniale wysoki poziom artystek. No i sama też przygotowująca się do swojego solowego występu w niedzielę. Ja byłem przez chwilę pełen optymizmu, że alarm samochodowy się wyłączy. I tak się stało. To prawda, to nie był element konkursu ani koncertu Ladies Jazz Festivalu. My tak nie piszczymy. Chcę zapytać o osoby i artystki, które odwiedziły do tej pory Ladies Jazz Festival. Czy była wśród nich Natalie Cole? Niestety nie, ale muszę powiedzieć, że bardzo blisko było, żeby tak się stało, ponieważ jej management okazało się, że niespodziewanie ma tak zwaną lukę w trasie i moglibyśmy ją mieć w czasie festiwalu. No ale jak tak zwykle się zdarza, złośliwość, to znaczy mieliśmy potwierdzone inne artystki i nie mogliśmy w czasie, kiedy ona mogła, znaleźć przestrzeni i miejsca na scenie. Aczkolwiek uwielbiam Natalie Cole, z przyjemnością zawsze wracam do jej płyt i ubolewam, że tak się nie stało. Natomiast fantastycznie właśnie, że zostawiła tak cudowny dorobek i tyle pięknych piosenek. Powiedziałem kilkadziesiąt godzin temu, że na Ladies Jazz wszystko zdarzyć się może. Zatem jesteśmy pełni dobrej nadziei, że kiedyś Natalie zobaczy piękne polskie wybrzeże i Gdynię. Tego raczej sądzę, że nie będziemy mogli obiecać, ale podejrzewam, że inne wspaniałe artystki na pewno tu zagoszczą. Szczególnie jedna, o której myśleliśmy, że będzie z nami, czyli Tanita Tikaram. Właśnie chciałem o nią zapytać. Ta Anita Tikara miała być w tym roku, no a wiadomo, przyczyny są znane, czyli pandemia i niemożność i podróżowania, i wypełnienia sali wszystkimi tymi fanami jej talentu, którzy chcieli się pojawić. Zatem jej koncert został przełożony na przyszły rok i ta Anita wystąpi 31 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni, na który to koncert wszystkich Państwa, którzy macie już bilety, serdecznie zapraszamy, i tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcamy do tego, żeby stali się częścią jej koncertów. Nie wiem, jak to jest w Europie, ale w Polsce ta Anita ciągle ma bardzo wielu fanów i to, powiem nieskromnie, pewnie stało się za przyczyną programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak sądzę. Kilka utworów na liście przebojów, fantastyczne promowanie jej na antenie Trójki na pewno powoduje, że teraz grono fanów jest tak liczne. W każdym razie w przyszłym roku z Tanitą się spotkamy i pewnie ona także w przyszłym roku na antenie programu Trzeciego. Natalie Cole na pewno pojawi się teraz w naszym spotkaniu wieczornym. Cudowny duet, wypracowały go komputery. Nat King Cole, Natalie Cole, Unforgettable. Piotr Łyszkiewicz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Nat King Cole, Natalie Cole, Unforgettable. Zostały nam takie cudowne dźwięki. Już pożegnałem dyrektora festiwalu Piotra, ale Piotr jeszcze ma słowo na temat jutrzejszego koncertu. Zatem dzień dobry ponownie. Witamy. Gdynia, którą widzę tutaj, prezentuje się wspaniale, mnóstwo ludzi, festiwal, wspaniałe artystki i jutro przedostatni koncert festiwalu, a ostatni w Konsulacie Kultury i tamże wystąpią między innymi Iza Kowalewska, Hanna Banaszak, a ze świata nawiedzą nas między innymi Stacey Kent, Eliani Elias oraz gwiazda niespodzianka, o której nie chciałbym w tej chwili mówić. Natomiast jeżeli Państwo będziecie mieli okazję oglądać, zachęcam odwiedzenie na strony festiwalowej, za pośrednictwem której można, klikając za darmo, obejrzeć jutrzejszy koncert. Jest to strona ladiesjazzfestival.pl. No i koncert zacznie się właśnie od Izy Kowalewskiej, która zazwyczaj występuje w większym składzie, ale teraz okoliczności powodują, że artyści często grają w bardziej kameralnych zestawieniach, zatem wystąpi w duecie. Tak samo pani Hanna Banaszak wystąpi wraz z pianistą i z perkusistą, więc też mniejszy skład. Ale wracając do Izy, ona nagrała taki fantastyczny album z formacją Latynoscy Brothers i tamże znajduje się utwór po hiszpańsku popełniony, nazywa się Te Quiero Mama. Ja nie wiem, czy jutro go usłyszymy, ale jeżeli byłaby możliwość usłyszeć go teraz w programie Trzecim Polskiego Radia z namiotu usytuowanego w Gdyni na skwerze Kościuszki, to byłoby super. Nie ma problemu, Iza Kowalewska. Jak mamy znów. Żony do domu zmienia.

this empty feeling. Oh, don't turn away, don't turn away. Don't walk away, don't turn away, don't turn away. Don't walk away. You say you look, but you're not finding, and all the troubles you is binding. You turn to look for all your meanings. Why can't you see that now you need me? Oh, so come fill my arms and let me persuade you. Open up your heart to me. There's a tenderness you hide. Let go your fears. Show me the passion. All those secret places, traces of our deepest, darkest love. Wendy Land z Kanady i w tym wypadku na pewno nie wykluczona, że jeszcze kiedyś tu powróci. Dobry wieczór, panie Piotrze. Ciepły wieczór w Gdyni? Niemożliwe. Sam pan zobaczy, że za 2 godziny będzie ziąb. Tak jak kiedyś podczas lata z radiem w Gdyni, gdy się spotkaliśmy, wszyscy szczękaliśmy zębami. Pozdrawiamy tym razem z gdańskiego domu, a nie z trasy, Magda i Bartek. Pani Magdo, panie Bartku, bardzo dziękuję za mailowy kontakt, ale być może zdecydują się państwo jednak podjechać ten kawałek tu do Gdyni. Na skwerze Kościuszki jesteśmy do 22. Byłoby miło się spotkać i porozmawiać. W walizce dziś bardzo dużo damskich, pięknych głosów. Sade. Na takich najbardziej sztandarowych składankach The Best of Sade tego utworu nie ma, ale ja go sobie ulubiłem kilka lat temu i uwielbiam się z Państwem dzielić tymi dźwiękami. Nothing Can Come Between Us to była Sade. Proszę z nami zostać, bo po 20 będziemy mieli kolejnego zaskakującego i cudownego gościa. No a przed serwisem informacyjnym jeszcze jeden gentleman, który zaprasza na Ladies Jazz Festival. Jak Państwo wiedzą, jestem największym filologiem w programie trzecim. Come on.